لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله سبحانه وتعالى: إن تطيعوه تهتدوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پیارے بھائیو، دوستو، عزیزو اور بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے احسانات اپنے بندوں اور بندیوں پر اس کا کوئی انداز ہی نہیں لگا سکتا. ہر مخلوق کا وجود سب سے بڑا احسان، اللہ کا احسان، لیکن تمام احسانوں میں سب سے بڑا احسان، تمام احسانوں میں سب سے بڑا احسان جس کو خود اللہ پاک نے احسان کے ساتھ ذکر کیا ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، کہ ہم نے ہی میں سے، انسانوں ہی میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر احسان کیا ہے. پھر اس احسان میں بالخصوص مومنین کو ذکر کیا، ایمان والوں پر ہمارا بڑا احسان کہ ہم نے صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بھیج دیا ہو اور رسول بنایا ہو، اتنا نہیں، بھیج کر کے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، بلکہ تین ایسی بنیادی اور اہم بنیادوں پر کہ اگر وہ تینوں بنیادیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں زندہ ہو جائے تو جیسے مکان کی تعمیر کا سارا دار و مدار بنیادوں پر ہے، کہ جتنی ٹھوس بنیادیں ہوتی ہے اتنی تعمیر بلند، دو منزلہ اٹھانی ہو، 20 منزلہ اٹھانی ہو، 50 منزلہ اٹھانی ہو، پھر اس کی ہر منزل میں جتنے کمرے، جتنی راحتوں کے سامان، اس سے فائدہ اٹھانا، اس سارے کا دار و مدار اس کی بنیادوں پر ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر احسان کیا ہے ایمان والوں پر، اور تین بنیادوں کے ساتھ آپ کی بعثت ہوئی ہے: دعوت، تعلیم اور تزکیہ نفوس. زندگیوں کا، دلوں کا، جذبات کا، نفس کا، ہر گندگی سے پاک ہونا، یہ تین بنیادیں ہیں، دعوت، تعلیم اور تزکیہ نفس کہہ لو، ذکر الہی کہہ لو، اللہ کا تعلق، اللہ پر مر مٹنا، اپنی زندگی کو ہر گندگی سے پاک. اور یہ تین بنیادوں، تینوں بنیادیں ایسی ہے جیسے مکہ مکرمہ کی زندگی میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے مکے والوں کو قبیلے وار جمع فرمایا، فلاں قبیلے والوں تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، سب کو جمع کیا صفا کے پاس جو پہاڑ ہے. اور پہلے ان کا ذہن بنایا، ان سے پوچھا، اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اپنی بات سامنے والے کو پیش کرنی ہو، بات حق ہے اور وہ سمجھے اور اس کو قبول کرے، اس کے لیے پہلے ذہن بنایا جاتا ہے. اگر اس کے ذہن نے وہ بات لے لی، اس کا ذہن ہموار ہو گیا، تو پھر بات قبول کرنے میں دیر نہیں لگتی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ جتنے جمع ہوئے تھے سب نے ایک زبان یوں کہا کہ آپ تو صادق و مصدوق ہیں، آپ صادق و امین ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں. جب سچا ہوں، امانت دار ہوں، تو میں اگر تمہیں ایک بات کی خبر دیتا ہوں کہ جو تمہیں نظر نہیں آتی لیکن اس کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں، تو میری بات کو بن دیکھے مان لو گے کہ جی آپ صادق و امین ہیں؟ میں تم سے یوں کہتا ہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج ہے، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے اگر تم یہاں سے، میں تمہیں اس کی خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی فوج ہے، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے اگر تم یہاں سے آگے نہ بڑھ گئے تو وہ تم پر حملہ آور ہو جائے گی، فوج تمہیں نظر نہیں آتی، میری اس بات پر تم قدم اٹھا لو گے، آگے بڑھ جاؤ گے؟ اگر آپ کہتے ہیں صادق و امین ہیں تو بے شک یہی بات ہے. جب اتنا سچا مانتے ہو تو میں تم سے یوں کہتا ہوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایک اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ. اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، بے نیاز ہے، اکیلا ایسا ہے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں اور ہر ایک اس کا محتاج ہے. اتنا حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی بعثت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے آسمان پر زندہ اٹھا لیے جانے کے بعد بیچ کا جو وقفہ ہے وہ سارا بچے بچے کا اور ایک ایک فرد کا اندرون بگڑا ہوا تھا، ہر ایک شرک میں ڈوبا ہوا تھا، ایک نہیں 360 خدا مانتے تھے، ایک دن، دو دن، دس دن، سال، دو سال، دس سال، سو سال، پونے 600 سال سے یہ بات تھی. تو شرک کی تہیں جمی ہوئی تھی، غلط یقین تھا، یقین بالکل غلط تھا، لیکن وہ غلط اتنا اترا ہوا تھا، اتنا اترا ہوا تھا کہ اس کے خلاف کو سننے کو تیار نہیں. اس لیے کہ یہ بات یاد رکھنا، آدمی کی محنت جس چیز پر لگتی ہے، آدمی کی محنت جس چیز پر لگتی ہے، سب سے پہلے اس چیز کی محبت آدمی کے دل میں آتی ہے، دوسرے درجے میں اس کا یقین آتا ہے، بلکہ پہلے یقین آتا ہے، پھر محبت آتی ہے، اور پھر اس کی اطاعت آتی ہے. اسی لیے ان کی محنت ہی تھی بتوں پر، پتھروں پر رات کا خدا اور دن کا اور سردی کا اور گرمی کا اور بارش کا اور روٹی روزی کا اور اولاد کا اور بیماری کا اور تندرستی کا اور سمندروں کا اور جنگلوں کا اور ہر دن کا ایک خدا, اور اس کو بولتے سنتے سوچتے اس کا یقین دلوں میں اتر گیا. پھر اس کی محبت اتنی دلوں میں آ گئی تھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی اور لوگ ماننے لگے آنے لگے تو انہی میں سے بعضوں کو یوں کہا کہ وہ جتنا تم کہہ رہے تھے جا کے خود ہی اپنے ہاتھ سے اس کو توڑ کے آؤ. تو ابھی وہ اندر اتنے بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول اس کا انکار تو کر دیتے ہیں, کم سے کم ہمارے ہاتھ سے اس کو نہ توڑوائیے. یہ ابھی نکلے نہیں ہیں. اور اس کی اطاعت ایسی تھی کہ ان کے اندر کا یقین ان سے چڑھاوے بھی چڑھاتا تھا, منتیں بھی منواتا تھا. اور یہ بات بہت دنوں تک چلتی رہی, یہاں تک کہ مصر میں تو یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا, حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ نے مصر کو فتح کیا تھا. وہ جب وہاں فاتحانہ طور پر پہنچے تو وہاں انہیں ایک بات ملی کہ مصر والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سال میں ایک کنواری لڑکی اگر دریائے نیل کے نام بھینٹ چڑھا دی جائے تو سارے سال دریا سکون کے ساتھ چلتی ہے, زمینوں کی آبپاشی ہوتی ہے, پیداوار ہوتی ہے اور لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. یہ ان کا عقیدہ تھا. اب یہ عقیدہ تو توحید کے بالکل خلاف, لا معبود الا اللہ, معبود صرف اللہ کی ذات, مسجود صرف اللہ کی ذات, نفع نقصان, عزت ذلت, بنانا بگاڑنا, اگانا نہ اگانا, برسانا نہ برسانا, یہ تو صرف اور صرف اللہ ہی کے قبضے میں ہے. اس کے ساتھ کیسے؟ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ حالانکہ گورنر ہیں اور وہاں کے حاکم ہیں, لیکن عجیب بات یہ تھی کہ چھوٹے اپنے بڑوں کا اکرام, چھوٹے اپنے بڑوں سے پوچھ پوچھ کر چلتے تھے. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی ساری تعلیم تربیت اور اس کے نتیجے میں ان کی جو ساری ترقی ہوئی صحابہ کی, کہ وہ تو مشرکین تھے لیکن ترقی کرتے کرتے کرتے کرتے اتنے بلند ہوئے کہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے اللہ نے ان کو مشعل راہ بنا دیا کہ اب جو صحیح زندگی جینا چاہتا ہو, اپنی زندگی کا بھاؤ وصول کرنا چاہتا ہو, اپنی زندگی بنانی چاہتا ہو, جس زندگی کا خلاصہ, ساری زندگی کا خلاصہ اللہ کو راضی کرنا, اسی کے لیے اللہ نے بھیجا ہے کہ حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے چوک ہوئی, اللہ ناراض ہو گئے, نکال دیا. کیا کہا؟ آنا ہمارے پاس ہے, اب آنا ہے ہم کو راضی کر کے. اسی لیے دنیا میں آنے والے ہر انسان کی زندگی کا اصل جو مقصود ہے وہ روزے کے راستے ہو, نماز کے راستے ہو, ایمان کے راستے ہو, اخلاق کے راستے ہو, اور زکات و حج کے راستے ہو, ایثار کے راستے ہو, تقوی طہارت کے راستے ہو, تواضع اور تعبدیت کے راستے ہو, صبر و شکر کے راستے ہو, ان ساروں کے راستے صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا. اسی لیے آپ کو وہ یاد ہوگا بار بار ماشاءاللہ تعلیم میں سنتے ہیں کہ تین قسم کے آدمی قیامت کے میدان میں لائے جائیں گے, ہر ایک پر اللہ جل شانہ اپنی نعمتوں کو کا اظہار کریں گے, میرے بندے ہم نے تمہیں علم دیا تھا, ہم نے تمہیں دولت دی تھی, ہم نے تمہیں زندگی اور صحت و قوت دی تھی, کیا کیا؟ علم والے تو کہیں گے کہ علم, ہم نے علم کی وہ خدمات انجام دی ہیں, کیا گلی اور کیا کوچے, کیا گاؤں, کیا شہر, ایسے ان پڑھ کہ جن کو اپنے نام کا دستخط کرنا نہیں آتا تھا ان کو ان پہ ہم نے محنت کا جوہر لگایا, حافظ قرآن ہو گئے, عالم دین ہو گئے, پھر وہ شریعت کے بڑے بڑے مسائل بیان کرنے لگے اور اپنے وقت کے مفتی اعظم کہلائے جان لگے. کوئی گوشہ نہیں چھوڑا, ہم نے علم کی وہ خدمات انجام دی. حق تعالیٰ شان و فرمائیں گے یہ جتنی تمہاری بات ہے بالکل سچ ہے, تم بہت کھپے ہو, بہت پچے ہو, اور تم نے بڑی ورق گردانی بھی کی ہے, تم نے بڑی کتب بینی کی ہے, تم نے راتوں کو جاگ جاگ کر علم کا مطالعہ کیا ہے یہاں, اور اس کی خدمت کی ہے اپنے پاس آنے والوں کو, نہیں آئے تو خود جا کر, جیسے ہمارے یہاں ایک تو مدرسہ اور مکتب ہے کہ وہاں بچے آتے ہیں, ہم گھر گھر جاتے ہیں, ایک ایک کے پاس جاتے ہیں, دین کیا ہے, دین کا علم کیا ہے, دین کس کو کہتے ہیں, دین کے احکامات کیا ہیں, خوش آمد کر کے, منت سماجت کر کے, دین کی عظمت بتاتے ہوئے, ایمان کی قیمت بتاتے ہوئے, کہ پھر دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے. جیسے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری ساری چلت پھرت کا خلاصہ ہر فرد امت میں, وہ کولی ہو, رکشہ چلاتا ہو, لکھپتی کروڑ پتی ہو, وقت کا صدر ہو, اور چاہے گھر کے کونے میں بیٹھنے والی خاتون ہو, اس دعوت و تبلیغ کی محنت اور اس کی چلت پھرت کے راستے ہر فرد امت میں دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے. پھر فرماتے تھے کہ دین تو ہر جگہ کے اہل علم اپنی پبلک کو سکھائیں گے. تو ہم چل پھر کر کے, بچے مدرسے میں آتے ہیں تو علماء مدرسے میں, مکتب میں, اس ساری خدمتوں کی اللہ پاک تصدیق کریں گے. ہاں تم عمومی گشتوں میں بھی گئے, تم نے دوسرا گشت بھی کیا, تم نے خصوصی گشت بھی کیا, تم نے تعلیمی گشت بھی کیا, تم لوگوں کو اٹھا اٹھا کے مسجد میں لائے, تم نے حلقوں میں بٹھایا, اور تم نے ان کو سورہ فاتحہ بھی سکھائی, تم نے تشہد بھی سکھایا, جیسے خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسجد میں ہوتا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد التحیات سکھائی اس حال میں کہ حضور منبر پر تشریف فرما تھے اور میں نیچے بیٹھا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بڑے میاں بہت کمزور بوڑھے دو آدمیوں کے سہارے سے آ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا, دیکھو وہ بڑے میاں آ رہے ہیں, قریب آ گئے. بڑے میاں کہاں سے آئے؟ جی ملک شام سے آیا ہوں, مدینہ منورہ اور ملک شام. کیسے آئے؟ جی التحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پورے شام میں تجھے کوئی التحیات سکھانے والا نہیں تھا؟ اجی وہاں تو بڑے بڑے علماء ہیں اور بڑے بڑے, پھر یہاں کہ نہیں. ایک تو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے, ایک عبداللہ ابن عمر سے ہے, ایک عبداللہ ابن عباس سے ہے. میں وہ التحیات سیکھنے آیا ہوں جو تم نے خود براہ راست اس قبر والے سے سنا ہے اور سیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی طلب شام سے التحیات. اسی لیے اس محنت سے, یہ ہماری محنت ہی دین کی محنت ہے. کاہے کی محنت ہے؟ دین کی محنت ہے. ایک جگہ میں اپنے ایک عزیز کی تعزیت میں اترا, فجر کی نماز پڑھی, وہاں ہمارے امام صاحب جو تھے وہ ہمارے گاؤں کے تھے, انہوں نے مجھے نماز میں دیکھ لیا, سلام پھینکتے اعلان کر دیا بھائی تھوڑی دیر رک جائیے, دین کی بات ہوگی. تو میں نے امام صاحب سے کہا, میں نے کہا امام صاحب مجھ سے پوچھتے تو صحیح. کہنے لگے پھر کب موقع ملتا ہے؟ اچھا بھائی, لوگ بیٹھ گئے. میں نے ان سے یوں کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے سنا اعلان سنا امام صاحب نے, دین کی باتیں ہوں گی. میں نے یوں کہا کہ ہمیں جب بچپن میں شروع تعلیم میں جب ہمارے استاد نے پڑھایا تھا تو یہ نحو و صرف جو ہوتی ہے, گرامر جس کو کہتے ہیں انگریزی میں, تو اس میں ایک بات پڑھائی تھی مضاف مضاف الیہ, اور مثال دی تھی کہ کتاب و زیدین, زید کی کتاب, اور یوں کہا تھا کہ ان دونوں میں مغایرت ہے, کتاب ہے وہ زید نہیں اور زید ہے وہ کتاب نہیں. تو میں نے کہا وہ سبق مجھے آج یاد آیا امام صاحب کے اعلان پر کہ دین ہے وہ باتیں نہیں اور باتیں ہیں وہ دین نہیں. اور ہم سب اس دھوکے میں ہیں کہ ہم نے باتوں ہی کو دین مان لیا. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت کا اعلان ہوا اور خبریں چاروں طرف جانے لگی کہ نبی آخر الزمان, نبی منتظر تشریف لے آئے ہیں, اس لیے کہ آسمانی ساری کتابوں میں اس کی پیشن گوئی تھی, سارے نبیوں نے کہا تھا, آسمانی کتابوں میں اللہ کی طرف سے بھی اعلان تھا, لوگوں کو انتظار تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو چاروں طرف خبریں پھیلنے لگی, نبی آخر الزمان, نبی منتظر. گاؤں کے لوگ وہ زیادہ, جیسے ہی انہوں نے سنا سارے بھاگے ہوئے آئے, دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, چاروں طرف صحابہ بھی ہیں. آتے ہی آمنا, آتے ہی کہہ دیا آمنا, ہم ایمان لے آئے. انہوں نے یہ کہا اور اوپر سے جبریل امین علیہ السلام آئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یوں کہا, قل لم تؤمنوا, آپ ان سے کہہ دیجئے ابھی ایمان نہیں لائے ہو, ابھی تمہارا ایمان بنا نہیں ہے, ولیکن قولوا اسلمنا, ہاں اتنا کہہ دو ہم مسلمان ہو گئے. اسلام اور چیز ہے, ایمان اور چیز ہے. ایمان اس کا تعلق خالص دل سے, اللہ کی ذات و صفات کو ایسا ماننا جیسا وہ اپنی ذات و صفات میں ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ, جیسا وہ حفیظ ہے تو اپنی شان نشان, رزاق ہے اپنی قدرت کے ساتھ اپنی شان نشان, محی و ممیت ہے, معز و مذل ہے, معطی و مانع ہے. اسماء حسنہ ہے نا, جس کے بارے میں کہا کہ جو ان اسماء حسنہ کے ساتھ دعا کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو ان سے کہا گیا کہ ابھی ایمان نہیں لائے ہو, ایمان نہیں بنا ہے, ابھی اسلام ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم بھی ساری ایمان کی دعوت بھی دے رہے ہیں, ایمان کی تعلیم بھی کر رہے ہیں, ایمان کے لیے تربیت بھی فرما رہے ہیں, پھر بھی پوچھتے ہیں کہ خالی زبانوں کی نوک تک ہے یا اندر اترا ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد میں تشریف لائے, حضرت حارثہ سو رہے تھے, ایک صحابی ہیں حضرت حارثہ سو رہے تھے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو پیر کی ٹھوکر سے جگایا, وہ جاگ گئے. کیف اصبحت یا حارثہ, حارثہ تمہاری صبح کیسے ہوئی ہے؟ اصبحت مؤمنا حقا یا رسول اللہ, میری صبح ایمان کی حقیقت کے ساتھ ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتنی بات پر مطمئن نہیں ہو گئے, جیسے ہم تم سب ابھی کہیں گے نا, ہم نے اس کام کو اپنا کام بنا لیا. ابھی جب میں بلواؤں گا کہ کہو اس کام کو اپنا کام بنائیں گے, جی کام کو کام بنائیں گے, کہو جان و مال اس پر کھپائیں گے, کھپائیں گے, پیدل اللہ کے راستے میں چلیں گے, چلیں گے, جو کہلواؤں گا وہ کہو گے. مسئلہ تو آتا ہے آخر میں عمل پر, ہے نہیں؟ اور یہ حضور اکرم صلی اللہ, وہ جو ہے نا کہ سیرت کی روشنی میں چلو, جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ کو چلایا, جیسے ان کی تربیت فرمائی, جیسے ان کی تعلیم کی, کہ وہ جتنا ہمارے سامنے ہوگا مسجد وار جماعت کی سطح سے لے کر عالمی سطح پر, یہ دعوت کی سادہ اور آسان سی محنت جو ہے، یہ محنت اندر کتنی اتر رہی ہے، اس کی عظمت، اس کے تقاضوں پر مر مٹنا، اس کے عملوں کو اہتمام کے ساتھ کرنا، اور اس پر جو کچھ اللہ کی طرف سے ملنے والا ہے، آنکھوں دیکھی سے زیادہ یقین، یہ کتنا آ رہا ہے؟ مسجد کی جماعت میں 17 آدمی ہے، ان 17 میں سے کتنے ایسے ہیں؟ ایک شہر میں 300 مسجدیں ہیں، کارگزاری میں سناتے ہیں کہ 255 مسجدوں میں 5 کام ہیں، ان 5 کاموں میں یہ پہلا کام ہے، یہ 5 کام دعوت کے ہیں، کہ اب ان 255 مسجدوں میں اگر ایک ایک مسجد میں 15 15, 20 20, 10 10, 12 12 ہیں، تو ٹوٹل لگا لو، ان سب میں اس محنت کی عظمت کے اگر دعوت امت میں نہ ہوئی تو کتنا بڑا نقصان ہے، اور دعوت ہوئی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات کے بابرکت اور مہاجرین و انصار کا پورا مجمع، جس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، غریب بھی ہیں، عوام بھی ہیں، خواص بھی ہیں، سارے تھے مہاجر، ان سب کے ذریعے جو دین کا باغ لگایا ہے، اس دعوت کے ذریعے اس کی سچائی کتنی ہو رہی ہے؟ لیکن اصل تو بڑے بڑے باغات، آڑو کا باغ، انگور کا باغ، زیتون کا باغ، کھجوروں کا باغ، آموں کا باغ، سنتروں کا باغ، اور پھر اس میں کہ چاول بھی ہیں، گیہوں بھی ہے، باجرا بھی ہے، سبزیاں قسم قسم کی ہے، اور میوے ہیں، کیا اخروٹ ہے، کاجو ہے، چلغزہ ہے، بادام ہے، پستے ہیں، لیکن ان سب کا اپنی جگہ، ان سب کا نتیجہ، ہر ایک کے پھل، وہ نتیجہ ہے، اس سب کا دار و مدار تو پانی پر ہے، کہ پانی کی سچائی صحیح مقدار کے ساتھ، وقت کی تعیین کے ساتھ، کھیتیوں کے اوقات الگ الگ ہوتے ہیں، بعض ایسی ہوتی کہ ان کو ایک مرتبہ سال بھر میں پانی کافی ہے، بعضوں کو مہینے میں، بعضوں کو ہفتے میں، بعضوں کو روزانہ، ہوتا ہے نا، یہ کھیتی والے بتاتے ہیں، سب سے پہلے پانی سے سچائی ہوتی، اسی لیے حق تعالی شانو خود یوں فرماتے ہیں کہ وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہر چیز کی زندگی کے راز ہم نے پانی میں رکھے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم چونکہ عالمی نبی ہیں، پوری قیامت تک آنے والی بشریت تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، ساری بشریت کے لیے ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ، ہم نے آپ کو داعی بنا دیا، آپ کی ذمہ داری ہے، ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی مکہ مکرمہ سے مدینے کی، مکے والوں کی تکلیفوں سے پریشان ہو کر نہیں کی تھی، اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اور ذمہ داری کے لیے جو قیمت چکانی پڑے وہ قیمت چکائی جائے گی، لیکن ذمہ داری پوری کی جائے گی، اسی لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ کا سفر اس وقت تھا، اور پھر مکے کے گھر گھر میں آپ کے خلاف میٹنگیں، اوجڑیاں انہوں نے ڈالی، راستے میں کانٹے انہوں نے بچھائے، گلے میں پھانسے انہوں نے ڈالے، نکال باہر کرنے کی ساری اسکیمیں انہوں نے بنائی، اور جب پتا چلا کہ راتوں رات تشریف لے گئے ہیں، تو پھر ہر گھر میں بڑی بڑی میٹنگیں، اور اس کے لیے انعامات کا اعلان، یہ سارا سب کچھ کوئی آسان نہیں تھا، لیکن کہ جو قیمت چکانی پڑے، یہاں تک کہ جس وقت آپ بیت اللہ سے جدا ہو رہے تھے، آپ کی آنکھیں ڈب ڈبا رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ کے گھر سے آپ فرما رہے تھے، اللہ کے گھر مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، اس لیے تجھے چھوڑ کر اور تجھ سے جدا ہو کے نہیں جا رہا ہوں کہ تجھ سے اچھی کوئی جگہ مل گئی ہے. تیرے پڑوسی مجھے میرا کام نہیں کرنے دیتے, تیرے پڑوسی مجھے میری ذمہ داری ادا نہیں کرنے دیتے, اور ذمہ داری ہے اس کا مجھے جواب دینا ہے. جیسے قرآن نے کہا ہے وَإِنَّهُ, خدا کرے ہم قرآن کو پڑھیں, اور قرآن پڑھیں گے جب جب قرآن سیکھیں گے. قرآن سیکھتے ہی نہیں, چار مہینے بھی دے دیے, دو مہینے میں بھی آ گئے, چلا بھی دے دیا. کتنوں سے پوچھا ہوگا میں نے کہ جی ہندی تو پڑھی ہے, قرآن نہیں پڑھ. تو دوستو قرآن پڑھنا پہلا فرض ہے. خیر خدا کرے ہم قرآن پڑھیں, قرآن کو صحیح پڑھیں, قرآن کو سمجھیں, قرآن پر عمل کریں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں اس قرآن کے پیغام کو لے کر دنیا کی چار سمتوں میں پھریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو آپ نے ہجرت اس کے لیے کی, ان مہاجرین و انصار اور ان سب کے ذریعے جس میں بچے بچے کا ذہن ایک ہی, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین, مہاجرین, انصار, بچے, بوڑھے, سب ایک فکر پر, ایک ذہن, اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, آپ کی ایک ایک ادا, ایک ایک سنت, وہ نماز روزے کس سے متعلق سنتیں ہوں, نماز کی بھی سنتیں ہیں, روزی کی بھی ہے, وضو کی بھی ہے, ہے نہیں, اور سر کے بالوں میں کنگھی کرنے کی بھی سنت ہے, داڑھی میں کنگھی کرنے کی بھی سنت ہے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس محنت سے احیاء جمیع ما جاء به, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ سارے کا سارا, ساری کی ساری امت میں اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے, یہ مقصود ہے اس محنت سے. اسی لیے ہمیں سنتیں بھی سیکھنی ہیں, اور بعض سنتوں کی اہمیت تو اتنی بتلائی, اللہ اکبر, ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو ظہر سے پہلے کی چار رکعت سنتیں چھوڑ دے, فضیلت تو یہ بتلائی کہ ظہر سے پہلے کی چار رکعت سنت تہجد کی 12 رکعت کے برابر, اور دن بھر کی سنتوں کی فضیلت فجر کی 2, ظہر کی 6, مغرب کی 2, کتنی ہوئی, کتنی ہوئی, 10 ہوئی, اور عشاء کی 2, کتنی ہوئی. روایتوں میں آتا ہے جو دن بھر کی 12 رکعت سنتیں پڑھ لے جنت میں اس کا ایک محل تیار ہو جاتا ہے. فجر کی 2, ظہر کی 6. اس میں ظہر کی شروع کی 4 سنتوں کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ 12 رکعت تہجد کے برابر, لیکن جو جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دے اس کی وعید بھی سنائی, من ترک 4 قبل الظہر لم تنلہ شفاعت, جو ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں چھوڑ دے اس کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. حضور فرمائے اس فرض نماز کے بعد کی 2 رکعت, اب یاد کرو وہ صحابی آئے, اللہ کے رسول بڑا کاروبار ہوا ہے, بڑا کاروبار ہوا ہے, لیتا رہا دیتا رہا بیچتا رہا خریدتا رہا, 600 اوقیہ چاندی, سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑا بتا دوں, فرض نماز کے بعد کی 2 رکعت سنتیں 600 اوقیہ چاندی سے زیادہ. اسی لیے یہ جو ہماری تعلیم ہے وہ تعلیم صرف روایتیں یاد کر لینے کے لیے نہیں, واقعات صرف بیان کر دینے کے لیے نہیں, آنکھوں دیکھی پر جتنا یقین ہے, اللہ رسول کی دی ہوئی غیب سے متعلق جتنی خبریں ہیں آنکھوں دیکھی سے زیادہ یقین. اب ہم نے فجر کی نماز پڑھی نا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی دن بھر وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ گیا. اب آدمی کے خوشی ہو الحمدللہ, آج دن بھر میرا بال بکا نہیں ہو سکتا, میرے آقا سچے, ان کا ارشاد سچا, میں نے جماعت سے نماز پڑھی. ہر آدمی حفاظت چاہتا ہے, ہر آدمی ہے تو پڑھ لو جماعت سے نماز. اسی لیے دوستو دعوت جو ہے, خدا کرے ہم سمجھیں, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہر چیز کا راز ہم نے پانی میں رکھا. اور یہ ساری بات اس پر کہہ رہا تھا کہ جیسے اللہ نے کہا ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے, چونکہ آپ عالمی نبی تھے اور آپ کی ذمہ داری آپ کی سارے عالم کی تھی اور اس کو پورا کرنا تھا, اور قرآن نے یوں کہا کہ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, یہ سارا جو کچھ ہے یہ آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ہے, اور سب سے قیامت میں سب پوچھے جاؤ گے کہ جس کے ذمے جو کام کیا تھا وہ کیا نہیں کیا, جیسے سارے نبیوں سے پوچھا جائے گا. کسی نبی کو ایک گھرانے کے لیے بھیجا, کسی کو ایک شہر کے لیے بھیجا, کسی کو ایک قوم کے لیے بھیجا, کسی کو لاکھ سوا لاکھ کے لیے بھیجا, کسی کو ایک ملک کے لیے بھیجا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کے امام, سب کے سردار, تو جو کچھ سارے نبیوں کی ذمہ داری وہ بھی آپ کی. اب آپ کو اپنے گھر والوں کو بھی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, پیارے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے, کہ یہ ذمہ داری تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دی تھی, آپ کے جد امجد حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ہیں, تو آپ کے جد امجد ہوئے, کہ یہ تو ان کے ذمہ تھا, کہ نہیں وہ بھی آپ کے ذمہ ہے. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى, مکے والوں کو ڈرائیے, مکے والوں کو باخبر کیجئے کہ یہ ذمہ داری تو حضرت شعیب علیہ السلام کی تھی. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, شہر والوں کو, شہر والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا حضرت شعیب علیہ السلام کو, تو مکہ تو ایک شہر ہے, کہ ہاں جو شہر کی ذمہ داری حضرت شعیب علیہ السلام کی تھی وہ آپ کو بھی کرنی ہے اپنے شہر میں, اپنے گھر میں بھی, اپنے شہر میں بھی. اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, ہم نے نوح علیہ السلام کو قوم کے لیے بھیجا, لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ, آپ کو قوم کو بھی پیغام پہنچانا ہے, جو ان کا وہ بھی آپ کو کرنا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبیوں کو جو اللہ نے بھیجا الگ الگ تھوڑا تھوڑا دے کر, وہ ساری ذمہ داری دی, مزید بڑھاں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ, ساری بشریت قیامت کا سور پھونکے جانے تک جو آدم کا بیٹا, جو حوا کی بیٹی دنیا میں آئے گی, اس تک پیغام پہنچانا ہے. آپ سب کے نبی ہیں, ذمہ داری اتنی بڑی. اور یہ کہہ دیا کہ سب نبیوں سے پوچھا جائے گا, قوم کے لیے بھیجا تھا, علاقے کے لیے بھیجا تھا, گھر والوں کے لیے بھیجا, کیا کیا, ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سب سے پوچھا جائے گا کیا کیا. اسی لیے ایک بات بیچ میں کہہ دوں, یاد رکھنا, جاگتے ہوئے سننا, بات انشاءاللہ کام آئے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نبیوں کی جماعت, ہم پیغمبروں کی جماعت اپنے بعد والوں کو پیسے دھیلے کا وارث بنا کر نہیں جا رہے ہیں. ہم تو جو کچھ اللہ کے یہاں سے لاتے ہیں وہ میراث میں دے کر جاتے ہیں. ہمیں قرآن نے یوں کہا کہ جو تمہیں نبی نے دیا اس کو لے لو, اور جس سے روکا اس سے رک جاؤ. تو پہلا تو مسئلہ یہ کہ امت کو یہ تو معلوم ہو کہ نبی نے دیا کیا ہے. امت کو تو دادے کی لکڑی بھی معلوم ہے, یہ چھڑی تو ہمارے دادے کی ہے, اور جب ہمارے دادے کے پانچ بیٹے تھے جب تقسیم ہوئی تو یہ چھڑی ہمارے ابا کے حصے میں آئی تھی. خبردار چچا اس کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گا, ہمارے باپ کی ہے. اس پہ مر رہے ہیں, مقدمے لڑ رہے ہیں, سپریم کورٹ تک جا رہے ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہے، روزے جا رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، کہ امت نے اپنا سبق ایسا بھلایا کہ یہ تمہاری میراث تھی، تمہاری میراث کے بارے میں تو تمہارے نبی نے تم کو یوں کہا صلی اللہ علیہ وسلم، مالک ما قدمت، مالک ما قدمت، مال وارثی کا ما اخرت، تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے آگے بھیج دیا، باقی تو پیچھے والوں کا ہے، تو کیوں اس کو اتنا جمع کر رہا ہے؟ وہی لڑیں گے، وہی مریں گے، وہ تو ان کی حق ہے، تیرا تو وہ ہے جو تو نے آگے بھیج دیا۔ اور پھر جو آگے بھیجتے ہیں اس پر بھی یوں نہیں کہ بھیجا تو خرچ ہو گیا۔ مجھے تو بڑا مزہ آیا، کئی سال پہلے سب سے پہلی جماعت منگولیا گئی تھی، روس کا ایک ملک ہے، رشیا جو ہم سنتے ہیں نا، وہاں ایک ملک ہے منگولیا۔ رمضان ہی کا مہینہ تھا، رات کو ہم تراویح اور سارا ہونے کے بعد یہاں صحن میں بیٹھے ہوئے تھے کچھ ساتھی، زامبیا ملاوی کی ایک جماعت سب سے پہلے منگولیا گئی تھی، سارے 4 مہینے لگا کر وہ جماعت آئی، اور پورے 4 مہینے میں ٹیلی فون ڈائریکٹریاں، ٹیلی فون، تعلقات، ملکوں سے، کہیں سے کسی راستے سے ایک ایمان والے کا پتہ نہیں چل سکا کہ یہاں کوئی ایمان والا ہے۔ 4 مہینے تک ہوٹلوں میں رہے، بڑا خرچ کیا، آئے واپس آئے۔ لیکن اتنی بات یاد رکھنا، اللہ پاک تو چونٹی کی محنت کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ ایک چونٹی نے آواز لگائی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، اس پر اس کو اللہ کو اتنی پسند آئی اس کی یہ ادا، دعوت اللہ کو بہت پسند ہے، دعوت اللہ کو بہت پسند ہے، اور اللہ کی طرف دعوت، ایمان کی دعوت، اللہ کی بڑائی کی، اللہ کی عظمت کی، اللہ کی قدرت کی، اللہ ہی سے سب کچھ ہونے کی اس دعوت کے، تو اللہ کے وہ انعامات ہیں کہ دنیا تصور نہیں کر سکتی۔ چونٹی نے دعوت کی قوم کو، جلدی جلدی بیلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا، اعلیٰ نبینا علیہ السلام، رون دی جاؤ گی تو پتہ بھی نہیں چلے گا، نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ اس کی دعوت پر ساری قوم کی حفاظت ہو گئی، یہ اس کی بات اتنی پسند آئی جیسے وہ ہدہد نے، اللہ تو جس سے چاہے کام لے، ہدہد سے کام لیا، مچھر سے کام لیا، چونٹی سے کام لیا، ابابیل سے کام لیا، ارے مکڑی سے کام لیا، کس سے کام لیا؟ ہم اس خیال میں نہ رہیں کہ ہم بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ہم بہت اونچے ہیں، ہماری برادری تو سب سے اونچی، ناک اتنی لمبی، یہاں نہیں چلتی وہ، یہاں نہیں چلتی، یہاں تو اندر میں جس کے لگی ہو خدا اس سے کام لیتے ہیں۔ ہم بہت پرانے، ہم نے ملکوں کے سفر کیے، ہم نے یوں کہا اور ہم نے یوں بیان کیا، مولی لاٹ یوں ہاتھ پھینکتا ہے، یعنی چلتی، سمجھے، خدا جس سے کام لے لے۔ اسی لیے کہتے ہیں جیسے بھکاری سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں نا، اس سے زیادہ سجدوں میں پڑ پڑ کے اللہ سے بھیک مانگنی ہے، اے اللہ تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے لیے ہماری قیامت تک کی اور پوری امت کے ایک ایک فرد کو قبول فرما، اس کی دعائیں مانگنی، اور جو بھیک مانگتا اس کو بھیک ملتی ہے۔ تو کام اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں ہونا۔ ہاں، محنت کا نتیجہ کب آئے گا؟ اسی لیے ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولوی صاحب ہمارا کام بہت آسان ہے، کیوں کہ ہمارے ذمے اللہ نے محنت کی ہے، محنت کا نتیجہ نہیں کیا ہے کہ روزانہ کی گھر گھر کی ملاقاتوں میں 10 آدمیوں کو ہدایت دینا تمہارے ذمے، سارے 4 مہینوں میں اتنوں کو ہدایت دینا، کہ نہیں محنت کرنی ذمے، ہدایت تو صرف اللہ کے قبضے میں، نتیجہ اگر ہمارے ذمے کیا ہوتا تو ہمارے لیے بہت مشکل ہوتی۔ ہاں، لیکن محنت کتنی کرنی وہ بھی بتا دی، یوں نہیں کہ تقریر ایک کر دی اور اس کے بعد ہو گیا کہ میں نے محنت کر دی۔ لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. محنت اتنی کرنی اتنی کرنی اتنی کرنی کہ اللہ کو ترس آ جائے, جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ترس آیا. یہ تھا پیارے نبی آپ تو اتنا تھکتے ہیں اتنا پچھتے ہیں کہ ان کے ایمان کی لالچ میں کہیں آپ اپنی جان تو نہیں گنوا دیں گے, آپ تو نہیں ہلاک ہو جائیں گے. ان کے محنت یوں نہیں, ہاں بھائی ہفتے واری گشت ہے ہماری مسجد کا, آج اب بیٹھے ہیں سب ای چنی آ چنا, ہاں بھائی جماعت جشن میں جائے گی یہاں جائے گی, تو کس کے ذمہ کیا ہے جی یہ بیان کریں گے فضائل گیسٹ, فضائل گیسٹ بیان ہو رہے ہیں, ہو رہے بالکل. اب ان کی بھی لچھے دار چل رہی ہے, دیکھا کہ غروب میں بالکل 15 منٹ رہ گئے, ارے او بھائی گشت تو رہ گیا, اچھا تو پھر بھائی جماعت بناؤ. اچھا یہ تو بتاؤ پچھلے ہفتے کدھر گئے تھے, جی پچھلے ہفتے ہماری جماعت کدھر گئی, تو پھر اب ایسا کرو کہ دیکھو جی آپ تو بات کر لینا, اور آپ ذمہ دار ہو اور آپ رہبر یہیں کے ہو نا, تو آپ رہبر اب اس مرتبہ یوں جا کر یوں آ جاؤ. ہو گیا گشت. نبوت کی محنت کو سب سے زیادہ جس سے مشابہت ہے وہ عمومی گشت ہے, وہ ذبح ہو رہا ہے ہمارے ہاتھوں. وہ جو بےچارے جانتے ہی نہیں گشت کو, جنہوں نے گشت سنا ہی نہیں ہے, وہ کیا کہ ہم زبان. جس کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, آدمی کے جسم میں جو حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی ہے, جتنا چاہے پہلوان ہو, ایک مہرا ہل جائے اوپر نیچے ہو جائے تو پلنگ پہ پڑ جاتا ہے کہ بیکار. وہ حیثیت ہے عمومی گشت کی. خیر اب باتوں میں سے باتیں نکل, میں تو یوں کہہ رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو وہ ساری ذمہ داریاں دی گئی جو سارے نبیوں کو الگ الگ دی گئی تھی. آپ کو گھر سے اپنی ذات, آپ کا گھر, آپ کا شہر, آپ کی قوم, آپ کا ملک, اور قیامت کا سور پھونکے جانے تک ہر ایک تک ہمارا پیغام پہنچے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے لیے آپ نے بھی کیا کہا, جیسے اللہ نے پانی کی نوعیت بتائی نہیں کہ پانی میں ہم نے ہر چیز کی زندگی کا راز رکھا ہے. حضور نے فرمایا انما مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدا, میری مثال اور میرے ساتھ اللہ کی طرف سے جو علم اور جو ہدایت آئی اس سب کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کا پانی. آپ نے بھی پانی سے تشبیہ دی کہ بارش کے پانی کی کیا خصوصیت ہے, کہ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ بالکل سادہ ہوتا ہے, کوئی رنگ اس میں نہیں ہوتا, سادہ شیری, ہر کاشت کے قابل. زعفران کے باغ کو پانی کی ضرورت ہے تو یہ دے دو, انگور کے باغ کو ضرورت ہے تو یہی پانی, کھجوروں کے باغ کو یہی پانی, سنترے اور سیب کو اور آم کو, اور گیہوں اور چاول اور باجرے کو, سرسو کو, مولی اور گاجر کو, اور ٹماٹر اور بھنڈی کو, اور کاجو اور اخروٹ کو, سب کے لیے یہی سادہ پانی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دے کر سمجھائے. شریعت کے جتنے احکامات ہیں عقیدے سے لے کے, عقیدہ سب سے پہلے ایمان, نماز, روزہ, زکات, حج, یہ امت میں 100% زندہ ہو جائے جیسے سارا باغ پھلے اس کے لیے سادہ پانی, کیونکہ ساری شریعت زندہ ہو جائے اس کے لیے عمومی سادہ دعوت ایمان. یہ پانی کی حیثیت ہے, بہت شاندار صاحب. اس میں تو خالی پھل نہیں ہے مولوی صاحب, پھول بھی ہیں, اور گلاب فلاں ملک سے لایا گیا. گلاب کی بہت قسمیں ہیں, یاسمین, چمیلی, رات کی رانی, لال, پیلے, رنگین, خوشبودار, بغیر خوشبو کے. بازے پھول ہوتے ہیں نا, بازے پھول کیسے ہوتے ہیں دیکھنے میں, اتنا بڑا سنگو تو ذرا بھی نہیں. کہ سب جتنے ہیں ان سب کا دار و مدار پانی پر ہے. پوری شریعت ساری سنتیں سارا حلال اور جس کو حرام کہا ہے وہ سارا ختم ہو جائے، ہر حق والے کو حق ملے، ہر ایک کی آخرت بنے، اس سب کا دار و مدار دعوت کی اس عظیم شان سادار عمومی محنت پر ہے۔ خدا کرے کہ ہم سمجھیں۔ چونکہ آپ کی ذمہ داری عالمی تھی اس لیے آپ نے بھی پانی سے تشبیہ دی۔ پہلی خصوصیت پانی کی کہ پانی سادہ، اسی لیے یہ جو بڑے بڑے زمیندار ہوتے ہیں نا، 500 ایکڑ زمین ہے، 200 اور اتنے گاؤں ہے اور اتنی جگہ ہے اور اتنی زمینیں ہیں، انہیں اپنی کھیتیوں کی سینچائی جو کرنی ہوتی ہے اور اپنے کھیتوں میں پانی جو دینا پڑتا ہے اس کے لیے وہ بورنگ کرتے ہیں، پانی بہت چاہیے، اب بورنگ کرواتے ہیں، تو جو پانی کے ماہر ہوتے ہیں ان سے پانی چکھواتے ہیں، ان سے معلوم کراتے ہیں یہ پانی ہے کیسا۔ وہ پانی تو بہت ملا ہے لیکن کھیتی کے قابل نہیں ہے، اگر کھیت میں دیا گیا تو سارا بیج کڑوا، سارا بیج سڑ جائے گا، اس لیے تو پانی کڑوا ہے، پانی کھارا ہے، پانی میں نمکینیت زیادہ ہے، یہ کھیتی کے لائق نہیں۔ کہ اب کیا کریں کہ اور اس کی صفائی اور اس کی صفائی اور اس کہ پانی سادہ ہو، کھیتی کے قابل ہو۔ اب پانی جب جڑ میں جائے گا خدا اپنی قدرت کے مظاہرے کرے گا، اتنے سے بیج کو اتنا بڑا درخت، اور اس درخت پر کونٹلوں کے حساب سے پھل، اور وہ پھل صرف کسی شہر میں نہیں عالم کے کناروں تک جائے گا۔ کہ جب دعوت اپنی صحیح شکلوں کے ساتھ، دعوت قربانیوں کی مقدار بڑھانے کے ساتھ، دعوت اللہ کی طرف، مجھے پہچانو، میرے خاندان کو سمجھو، میری حیثیت، میری برادری، میری دولت، یہ دعوت اللہ کی نہیں ہوئی، اللہ کو پہچانو۔ اس لیے سارے نبیوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو پہچانو۔ عبادت تو جب ہی کرو گے جب اللہ کو پہچانو گے، اللہ کو مانو گے کہ اللہ کیسا ہے، کہ اب اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کے خزانے، اس کی قدرت۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس محنت کے کرنے والوں کی نظر جتنی اللہ کی قدرت پر جمی رہے گی، جب تک اللہ کی قدرت پر نظریں جمی رہے گی، ہم جس اللہ کی دعوت دے رہے ہیں وہ اللہ بڑی قدرت والا ہے، وہ جنگل کو منگل بنا سکتا ہے، وہ ویرانے کو آباد کر سکتا ہے، جیسے اس نے مکے کو آباد کیا کہ ابراہیم اور ہاجر اور اسماعیل علیہ السلام و تسلیمات آئے تھے، وہ آباد کیا، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو احسان کے ساتھ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ تو بڑی قدرت والے ہیں، وہ علاقے جہاں اذان ہے نہ نماز ہے، وہ علاقے جہاں لوگ روزے کو نہیں جانتے کب آئے کب گئے، روزہ کسی آدمی کا نام ہے یا کیا ہے، ایسے علاقے بھی ہیں بیچارے مسلمان ہیں ان پڑھ۔ یوں کہ جب تم ان علاقوں میں جاؤ گے اور پیدل چلو گے، جان کھپاؤ گے، پسینے میں نہاؤ گے اور اللہ کے لیے کرو گے، خدا تمہارے ہاتھوں اسی طرح آباد کرے گا جس طرح اللہ اس لیے کہ اس راستے میں دعائیں نبیوں کی طرح قبول ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ اس ویرانے کو آباد کر دے، آپ ہماری جماعتیں جب پیدل چلیں گی اور محنت کرے گی اور دعائیں مانگے گی، خدا اس راستے کی دعا سے ان ویرانوں کو آباد کریں گے۔ ہم محنت کرنے میں نہ ہاریں، کرنے والے تو اللہ پاک ہے نہیں، ہم تو دیہاتوں میں جانے سے ڈرتے ہیں، نہیں نہیں بھائی وہاں تو بہت مجاہدہ ہے، وہاں تو پانی کڑوا ہے، پانی کھارا ہے، وہاں تو پانی ملتا نہیں ہے، اور افطاری کا سامان تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اور شہری کیسے ہیں بھائی، ہم کو تو شہر میں رکھو جہاں دائیں ہوٹل ہو اور بائیں ٹیلی فون ہو اور مسجد میں شاندار ہو، تو ہم تبلیغ کریں گے۔ اسی لیے ہماری تربیت نہیں ہوتی، ہم تو جاتے ہیں اور آتے ہیں، اور یہ اصل اپنی تربیت کا سامان. اسی لیے میری وہ بات یاد کرو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف تقریر کر کے یا ان سے پوچھ پاچھ کے مطمئن نہیں ہو جاتے تھے. یاد آیا؟ یاد آیا حضرت حارثہ کو پیر کی ٹھوکر سے جگایا تھا؟ یاد آیا؟ پوچھا تھا کیسے ہوئے صبح؟ اصبحت مؤمنا حقا, سچ مچ کا ایمان ہے, ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح ہوئی. حارثہ یہ تو تمہارا اپنا دعویٰ ہے. جیسے وہ بات یاد کرو, ابھی تھوڑی دیر کے بعد کہو گے نا دعوت کو ہم نے اپنا کام بنا لیا, ہم تقاضوں پہ چلیں گے. ایک ایک طبقہ وہ بھی ہے جو کہتا ہے ہم تقاضوں پہ مر مٹیں گے. جب تقاضا آتا ہے عین وقت پر وہ فلاں کے ساتھ یوں ہو گیا اور اس کے ساتھ یوں ہو گیا. خیر اعذار جو ہے, عذر جو ہیں, عذر کی تو بھائی شریعت میں بڑی گنجائش ہے. لیکن ہاں ایک بات یاد رکھنا, اس محنت میں جو بہانے بازی کرے گا, یاد رکھنا میری بات, اس محنت میں جو بہانے بازی کرے گا اور اپنی جان چرائے گا یا مال بچائے گا, اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. اللہ کی طرف سے تو اس پر اعلان یہ ہے, الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما. یا تو نکلو, یا تو نکلو, اور اگر نہیں نکلتے ہو تو خدا تمہیں دردناک عذاب دے گا. قرآن ہے, اور دردناک عذاب کی تفسیر میں بھی مفسرین نے بتا دیا کہ جس چیز کو آدمی بہانہ بنا کر چلے سے, چار مہینے سے, جماعت کی نصرت سے, اور جو بھی تقاضا ہو, مقامی ہو, باہر کا ہو, اندر کا ہو, دور کا ہو, جس چیز کو بہانہ بنا کر آدمی اپنے آپ کو دعوت کے تقاضے سے بچاتا ہے, اللہ پاک اس کا وہ کام ہونے ہی نہیں دیں گے. جیسے حاجی کے بارے میں آتا حدیث میں ہے, ایک آدمی پر حج فرض ہے, اس کو حج کرنا چاہیے. اب وہ کسی چیز کو, ارے وہ بس اس سال لڑکی رخصت ہو جائے پھر حج کر لوں گا, یہ مکان بن رہا ہے بس تھوڑا سا باقی ہے اور یہ پورا ہو جائے تو اگلے سال کر لوں گا, کہ ان جو جس چیز کو بہانہ بنا کر اس حج, اس لیے کہ پتہ نہیں موت کا, آئندہ سال تیرے پاس ٹھیکہ ہے کہ تو آئندہ سال تک جیے گا. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی صلاۃ مودعین, جو نماز پڑھے وہ آخری سمجھ کے پڑھ, خالی نماز ہے نہیں, خالی نماز. رمضان, رمضان نہیں, کل کا روزہ بھی ایسے ہی رکھنا تھا, آج کے روزے کے بارے میں دن بھر یہ خیال لگا رہے کہ بھائی پتہ نہیں کل کو رکھیں گے نہیں, کل کو رکھ سکیں گے نہیں, زندگی رہے گی نہیں, آج کا روزہ ہے اسے شاندار سے شاندار بنا لو, اس روزے, آج کے روزے کو ایسا روزہ بنا لو کہ جس روزے پر اللہ ساتھ ہو جائیں, آج کی نماز ایسی بنا لو, اس سال کا رمضان ایسا بنا لو. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو بہت فرماتے ہیں, صلی صلاۃ مودعین, ہر عمل کو آخری. اور یہ بات تو جب تربیت تھی تو ایسی تھی کہ باغ میں باغ کی رکھے والی کرنے والا اس, وہ بھی اسی طرح رکھے والی کرتا تھا, وہ روٹی کھاتا تھا تو اسی دھیان کے ساتھ کھاتا تھا. فضائل کی کتابوں میں ہے نا واقعہ, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نکلے مدینے سے باہر اور ایک باغ میں گئے تو دیکھا کہ باغ بہت پھلا ہوا اور کیا اور کیا. جی میں ایک آدمی تھا, اس سے بات کی, ابھی بات ہو رہی تھی کہیں سے کتا آ کے بیٹھ گیا, یہ کھانا کھانا کھانے کے لیے اس نے اپنا وہ جو ناشتہ آیا تھا گھر سے, وہ ایک روٹی ڈالی, دوسری ڈالی, تیسری ڈالی, تینوں روٹیاں ڈال دی. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کھڑے دیکھتے رہے. پوچھا بھائی روزانہ تیرا کتنا آتا ہے؟ کہ جی روزانہ تین روٹیاں آتی ہے میری, تو آج کی تو تینوں تو نے کتے کو کھلا دی, تو کیا کھائے گا؟ یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جو کھاوے وہ آخری سمجھ کے. اجی کل آیا تھا, اگر زندہ سلامت رہا تو کل آئے گا, کہنے کو تو باغ کا رکھیوال ہے ध्यान इतना है मरने के बाद की जिंदगी का और मौत का। कल खाया था, अगर जिंदा रहा तो कल खाऊंगा, इसलिए कि मस्जिद नबी की तालीम का हलका। इसीलिए यूं कहते हैं कि तालीम सिर्फ मस्जिद के हलके तक न रहे, इस ये तालीम घरों में पहुंचे। हुजूर ने घर में आने की क्या दुआ बताई, घर से निकलने की क्या दुआ बताई, कि वो तो मस्जिद में जब हम तालीम के हलके में थे तो एक साहब बता रहे थे कि घर में, अच्छा तो वो घर में भी लानी है, हम तो बहुत पाबंद हैं, हमारी मस्जिद में तो पांचों अमल होते हैं लेकिन हम घर में नहीं आने देते उसको, अपने घर की अपनी बच्ची जब रुखसत की थी ना हमने, हम तो पांच अमल के पाबंद हैं, हर साल के चार महीने देते हैं, लेकिन बच्ची को जब रुखसत करते हैं तो सारी शरीयत सारी सुन्नत को कहते हैं आज तुम में से किसी की यहां गुंजाइश नहीं है, आज हम हैं और हमारी मनमानी है, जो चौचले पूरे करने होंगे, जिससे शैतान भी खुश होता हो, नबी कब्र में तड़पते हो, सब कुछ होगा, हम पांच काम। मेरे दोस्तों, खुदा करे हम दीन सीखें, ये सारे दीन की मेहनत है। याद आई किताबो ज़ैदीन, ज़ैद की किताब, ज़ैद है वो किताब नहीं, किताब है वो ज़ैद नहीं, दीन है वो बातें नहीं, अब बातें हैं वो। अब हम सारे कितने खुश, हमने बड़े मुजाकरे किए, क्या कहते हैं, मुल्कों में जाकर आने वाले भी, मुल्कों में जाने वाले भी, आपस में बैठने वाले भी, मस्जिद जमात में मस्जिद वार जमात के बैठने वाले भी, हमने दो गश्तों के, दो तालीमों के और शहरोजा सब के मुजाकरे किए। भाई मुजाकरे तो किए, दो गश्तों में कितने साथी हैं, मस्जिद वार जमात में तो 30 साथी बैठते हैं, इनमें से 30 में से दो गश्त कितनों के हैं, वो कभी 5-6 हो जाते हैं, कभी 7-7.5 हो जाते हैं। 7.5 का मतलब कि नहीं, वो हाजी जी अपने पोते को इतवार के दिन ले आते हैं तो 7.5 हो जाते हैं, तो वो भी गश्त 7.5 का, बैठने में इतना लंबा सुनाते हैं जो कारगुजारी हजरात को सुनाते हैं। मेरे दोस्तों, मसला सारा अमल का है, यानी अमल बनाना और इस ध्यान के साथ कि इसके बाद दोबारा इस चिल्ले की तौफीक होगी कि नहीं, जिंदा रहेंगे कि नहीं, अगला रमजान मिलेगा कि नहीं, कल का रोजा मिलेगा कि नहीं, आज के रोजे को, आज की नमाज को, आज की तालीम को, आज के जिक्र को, आज की तिलावत को, आज के सदके को, आज की दावत को, कि उसको अच्छे से अच्छा ऐसा करो कि जब अल्लाह की मुलाकात का वक्त हो तो अल्लाह मिलने को पसंद कर रहा हो और बंदा मुलाकात के शौक में बांसुरी बजाता जा रहा हो। जैसे हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला का इंतकाल हो रहा था, घर वाले सिराने बैठ के रो रहे थे, मियां बीवी में मोहब्बत और वो तो एक दूसरे का हक, जब इफाका हुआ वो कह रही थी वाह फिराका वाह हजना हाय जुदाई हाय गम, मियां जा रहे, इनको इफाका हो रहा, अरे बंदी खुदा की क्या कह रही, क्या कह रही, यूं कह वाह परवा वाह परवा गदन नलकल अहिब्बा मुहम्मद व हिस्बा, वाह वाह वाह वाह वाह, जैसे हाजी को हज की हज की दरख्वास्त दी थी पास हो गई, अब हज को जाएंगे, बैतुल्लाह के तवाफ करेंगे, यूं करें ये खुशी, वाह तरबा पैगाम आ गया, खुदा से जा मिलेंगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साथियों से जाके मिलेंगे, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या पास, क्या एप्लीकेशन पास हुई है, गदन नलकल अहिब्बा मुहम्मद हिस्बा, कल को अल्लाह से, अल्लाह के प्यारे नबी से, अपने सारे सहाबा से जा मिलेंगे, जिनके साथ रह के मेहनत की है वो मुहाजिरीन अंसार का मजमा होगा, बिलाल उनमें होंगे, खुशी, ये शौक ही बदल जाए, बात ही बदल जाए, दुनिया। अब जैसे आप मौलवी साहब देखो, आपको जितनी लंबी तकरीर करनी हो करो, ईद तो हमारी घर होगी, क्यों क्यों, عقید کی سچی خوشی تو دوستوں کی دید ہے. گھر والی کو دیکھیں گے نیا جوڑا پہنے گی, بچوں کو انگلی پکڑ کے عیدگاہ لے جائیں. مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ الوقت اللہ کے راستے کی عید کہ رمضان کا ہر عمل کتنے ثواب کہ ایک عید 70 عیدوں کے برابر. اس کی دعا, اور عید کے دن تو وہ تو انعامات کی رات ہے, اللہ انعام دیں گے. مانگو کتنا انعام مانگتے ہو, کتنے ملکوں کی ہدایت مانگتے ہو, کتنی جگہوں پر مسجدیں اور مکتب چاہتے ہو, کتنے گھروں میں تعلیم چاہتے ہو, کتنوں کا ذکر چاہتے ہو. مانگو, دینے والا تمہارا خدا ہے. تم لیتے تھک جاؤ گے, تمہارا خدا دیتے نہیں تھکے. لیکن ہمارا دھیان ادھر جاتا ہی نہیں. اسی لیے کہتے ہیں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو خاص طور پر فرماتے تھے کہ رمضان کا مہینہ تو محنت کا رخ صحیح کرنے کا مہینہ ہے. اور اسی لیے جو دعا مانگتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں, اس دعا کے جملوں میں یہ ملتا ہے, اے اللہ ہمارا سب سے بڑا جرم جو محنت ہمارے ذمے تھی اسی کو ہم نے نہیں کیا, اور باقی ساری محنتوں کو ہم نے اپنی محنت بدل بنا لی. اے اللہ ہمارا اور پوری امت کا مشترکہ یہ جرم ہے, اور اس جرم ہی کے نتیجے میں سارے جرائم ہے. اے اللہ امت کے اس جرم عظیم کو معاف کر دے. اس کی دعائیں مانگتے ہیں, ہمیں اس کا خیال ہی نہیں. خدا کرے ہمیں دعوت کی سمجھ آئے. تو حضرت حارثہ سے پوچھا, ہاں جی, کہ بالکل ایمان کے حقیقت کہ حارثہ یہ تو تم کہہ رہے ہو نا, خالی دعوے سے تو کام نہیں بنتا. لیکن اگر صرف دعوے سے کام بنے تو ساری دنیا کا نظام ہی تتر بتر ہو جائے. ایک آدمی راستے جا رہا ہے, شاندار گاڑی کھڑی ہے, کہنے کا میری ہے, ہو گئی. کسی کے بنگلے کے پاس سے گزرا کہ میرا ہے, اے بنگلے والوں باہر آ جاؤ, ہو گیا. سب سے پہلے کاغذ مانگتے, صاحب گاڑی آپ کی ہے, کاغذ آپ کے پاس. حارثہ ایمان, تم تو کہہ رہے ایمان کی حقیقت, ایمان کی حقیقت وہ کہاں ہے, کیا دلیل ہے؟ دلیل چونکہ وہاں تو حقیقت ہی حقیقت تھی, وہاں باتیں بنانے کی ضرورت نہیں تھی. اجی میں نے تو دعوت کو اپنا کام بنا لیا, لیکن لیکن کہہ کے ساری عمارت ڈھا دی. وہاں لیکن اگرچہ مگر چونکہ ذرا یہ وہاں کچھ نہیں تھا, وہاں تو چٹ منگنی پٹ بیا, ادھر کھجور پھینکی جنت کے باغوں کی سیر کی, ادھر لنگڑے پیر سے چلے شہید ہوئے راہ خدا میں اور جنت کے باغوں کی سیر, ادھر چلے ہیں اور جنت کی خوشبوئیں سونگ رہے ہیں. نقد بات ہوتی تھی, خدا کرے ان کے واقعات, ان کی سیرت, ان کی زندگیاں سن کر. رات ہمارے تعلیم ہو رہی تھی رات گھر میں, تو اس میں فضائل رمضان میں سے, تو اس میں تھا یہ جتنے واقعات اور جتنی خوبیاں اللہ والوں کے, یہ صرف سن لینے کے لیے نہیں, کم سے کم یہ تمنا ہو کہ خدا ہمیں اس کی قدر کی توفیق دے. ایسے ہی دوستو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے واقعات, ان کی قربانیاں, ان کی ہجرت, ان کی نصرت, ان کا تقوی, ان کا توکل, ان کا دعائیں, اس کو سن کر پڑھ کر, اے اللہ وہ بھی تیرے بندے تھے, ہم بھی تیرے ادنا بندے ہیں, ہیں بہت پاپی اور بڑے گنہگار, لیکن تو تو اپنی ذات میں کریم ہے, تو دینے سے, اے اللہ ہمیں بھی دے دے. پھر اللہ کو پیار آتا ہے. سمجھ میں آئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عالمی نبی, تو حضرت حارثہ نے پھر جواب دیا جس سے حضور کو اطمینان ہو, اللہ کے رسول میرے پاس ایمان کی حقیقت ہے. اس کی دلیل یہ کہ 24 گھنٹے جہاں بھی ہوتا ہوں, گھر میں ہوں, باغ میں ہوں, باہر ہوں, مسجد میں ہوں, اب گھر والوں کے ساتھ ہوں, کہیں بھی ہوں, ہر وقت اس دھیان کے ساتھ جنت میری دائیں طرف, جہنم میری بائیں طرف, اللہ کے سامنے کی پیشی ہے, ہر بات کی جواب دہی ہے. اس دھیان کے, ظاہر بات ہے کہ آدمی جب بولے گا تو کہ یہ بول جنت والے کھاتے میں جا رہا ہے کہ جہنم والے, یہ نظر جنت والے کھاتے میں جاتی ہے کہ جہنم, یہ تو آدمی سوچے. تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عرفت فلزم, تجھے ایمان کی حقیقت حاصل ہو گئی, لیکن چمٹے رہیو, لگے رہیو، ایک دن کی کیفیت پر مطمئن مت ہو جانا. بات تو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت حارثہ سے، لیکن صحابہ ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے نمونہ ہیں. حضرت حارثہ کی یہ بات مجھے تمہیں سبق سکھا رہی ہے کہ ایمان کی محنت کرنے والوں، ایمان کی دعوت کو لے کر چلنے والوں، ایمان اس محنت کو ایمان کی محنت کہنے والوں، ایمان ہر ایک کو اپنا ایسا بنانا ہے کہ گھر میں ہو، کاروبار میں ہے، دفتر میں ہو، اندھیرے میں ہو، اجالے میں ہو، جنت دوزخ خدا کے سامنے کی جواب دہی. اس کے ساتھ کھانے کو منع نہیں کرتے، کمانے کو منع نہیں کرتے، بیویوں سے ملنے کو منع نہیں کرتے، لیکن اس دھیان کے ساتھ سبق پڑھا گئے ہم کو سب. صحابہ کی پوری سیرت ہمارے لیے سبق ہے. اب سبق پڑھنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، مکتب میں بھی مدرسے میں بھی. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو استاد کے سبق کو من وعن ایسا یاد کرتے ہیں جو استاد کا جی خوش ہو جاتا ہے، واہ واہ واہ واہ، بچے نے بڑی محنت کی، 100 میں سے 100 نمبر، 100 میں سے 100. اب بعض سبق پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں، کب پڑھایا تھا، کیا پڑھایا تھا، اچھا یاد ہی نہیں. اس وقت امت کا حال یہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھایا تھا، صحابہ نے کیا پڑھایا تھا، ابو بکر، عمر اور عثمان و علی نے، بدر والوں نے، احد والوں نے، خندق والوں نے، حنین والوں نے، فتح مکہ والوں نے، تبوک والوں نے کیا پڑھایا تھا کہ ہم تو وہ شاگرد ہیں کہ جن کو یہی یاد نہیں کہ سبق کیا تھا. وہ تھے جنہوں نے نبی سے سبق پڑھا تھا اور ایسا رگ و ریشے میں اتارا تھا کہ دنیا سے جا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، فستو ورب الکعبہ. حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، دشمن نے نیزہ مارا، آر پار ہو گیا، اب موت سامنے ہے، موت کے منہ میں داخل ہو گئے، لیکن وہ جو کہا تھا، وہ جو تعلیم کا حلقہ تھا، جس نے جان دی ایمان پر، جس نے مال لگایا ایمان پر، وہ کامیاب ہو گیا. یہ جان دے رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، خون کے فوارے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں فزت و رب الکعبہ، فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. جس نے نیزہ مارا تھا نا، وہ مجبور ہو گیا تحقیق کرنے پر. بچے یتیم ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، جان سے گئے، اور اس سب کو یہ کامیابی کہہ رہے ہیں، تو وہ کامیابی کون سی ہے؟ وہ کامیابی کہ ایمان والے کی کامیابی ایمان کی محنت کرتے کرتے جان ایمان کی راہ میں چلی جائے، اس کا نام کامیابی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کو مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، داعی کی حیات دین کی حیات، داعی کی موت دین کی حیات. یہ مرتے مرتے بھی اس کی موت لوگوں میں ایمان کی روح پھونک جاتی. جیسے وہ صحابی، 80 زخم تھے، کتنے 80 زخم تھے، پیروں سے چلا نہیں جاتا تھا، اٹھا نہیں جاتا تھا، ایک تقاضا آیا، اس تقاضے پر چلنے شروع ہوئے تو پیروں سے تو چلا نہیں جا رہا تھا، سینے کے بل گھسٹتے ہوئے جا رہے. سامنے سے صحابی ملے، بھائی ابو عقیل، ان کا نام ابو عقیل انصاری، کہاں جا رہے؟ کہ جی تقاضے پہ ہمیشہ چلتا رہا، اب زخم تو اتنے ہیں، پتہ نہیں جاں بر ہو سکوں گا نہیں، لیکن کیوں نہ آخر میں اس تقاضے پہ جان کھپا دوں. اس کے لیے بھائی تم جا کے کرو گے کیا، تم سے تو چلا نہیں جاتا، اٹھا نہیں جاتا، کیونکہ ہاں جی میرے سے یہ جو کچھ بن پڑے گا میرے سے، ہم تو اللہ کے راستے سے بھاگنے کی باتیں بناتے رہتے ہیں، اور وہ جان کھپانے کی باتیں بناتے، اس کی تدبیریں سوچتے. آئے دیکھا میدان میں، دائیں بائیں کہ او ہو، اس وقت تو ایک زور کی آواز لگانے کی ضرورت ہے، لوگ بھاگے جا رہے تھے، حضور بھی آواز دے رہے تھے، تو یہ انہوں نے آ کے دیکھا، یا اصحاب سمرا، او بیری کے درخت کے نیچے ہاتھ میں ہاتھ دینے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہونے والوں، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ یومن کا یوم بدرین، کررتن کا کررت حنین، ایک آواز لگائی، آج کے دن کو بدر کا دن بنا کے دکھا دو، آج حنین کی طرف پلٹ کے دکھا دو، آواز اتنی زور سے لگائی، زخم پھٹا، اللہ کے پیارے ہو گئے، لیکن ان کی شہادت پر سارے مجمع میں روح پڑ گئی اور روح پھونک دی اور سب واپس آئے، اور پھر جو مقابلہ ہوا ہے تو تھوڑے زیادہ پرگا نکال، دائی کی حیات دین کی حیات ہے، دائی کی موت دین کی حیات ہے، کہ یہ مرتے مرتے بھی لوگوں میں روح پھونکتا جاتا ہے۔ ہم ابھی دعوت سمجھے ہی نہیں ہیں خدا، اس لیے اس کو مانگو اللہ سے کہ اللہ تو ہمیں دعوت سمجھا دے، دعوت کی حقیقت ہم پر کھول دے، اور اس دعوت کے لیے ہمیں ہماری قیامت تک کی نسلوں کو، حضور کے ایک ایک امتی کو اس محنت کے لیے قبول فرمائے۔ عرض یہ کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ ساری ذمہ داریاں دی گئی جو الگ الگ نبیوں کو دی گئی تھی، آپ کو وہ ذمہ داری پوری کرنی تھی، اس لیے کیوں کہا کہ سب سے پوچھا جائے گا، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے یہ سارے، کہ گھر کے چولہے بوجھے تو ایک دن نہیں، ایک وقت کے نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، رأینا الہلال ثم الہلال ثم الہلال، ہم نے چاند دیکھا پھر چاند دیکھا پھر چاند دیکھا، ہم نے چاند دیکھا پھر چاند دیکھا پھر چاند دیکھا، نبی کے 11 گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلا، صاحبزادی کے دودھ نہیں، حسن حسین تل ملا رہے ہیں بغیر دودھ کے، بخاری کی روایت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں دیتے ہیں اور وہ زبان چوستے چوستے سو جاتے ہیں۔ حضرت بلال کے کہ 3 دن سے زیادہ ہو گئے بغل میں چھپانے کی مقدار کی کوئی چیز نہیں، ایک بھوک ہے، صحابہ کی بھوک، صحابہ کی پیاس، صحابہ کی گرمی، صحابہ کے روزے، صحابہ کی نمازیں، کہ وہ ہمارے لیے یہ سارا سب کچھ چولہے بجھ رہے ہیں، صاحبزادی کو نیزہ مارا، حمل ساقط ہو گیا، اسی میں طبیعت زیادہ خراب ہوئی، یہاں تک کہ اللہ کی پیاری ہو گئی، کس وجہ سے؟ اس محنت کے راستے، ہجرت کے راستے، نواسے، یہاں تک کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک موقع تو ایسا آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سب کچھ بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے نواسے شہید ہوں گے آپ کی امت کے لوگوں کے ہاتھ، آپ کو بتا دیا گیا، جیسے حضرت عثمان کو آپ نے فرمایا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہا تھا، عثمان تمہیں جوڑا پہنایا جائے گا اور لوگ اس جوڑے کے اتروانے کی کوشش کریں گے، خبردار جوڑا اترنے مت دینا، اور میرے کسی امتی کے خون کا کوئی قطرہ زمین پر گرنے مت دینا۔ وہ جوڑا خلافت کا تھا، باغیوں نے ان سے بغاوت کی اور ان کی خلافت چھیننے، جوڑا اتارنے کی کوشش کی، حضرت عثمان کو تو حضور کا پیغام یاد ہے، حضور کا ارشاد یاد ہے، ساتھ کے ساتھ بغاوت کرنے والے بغاوت کر رہے ہیں، آپ کے ہم نوا، آپ کے حمایتی کہہ رہے ہیں آپ ہم کو موقع دیں، نہیں، حضور کا ارشاد، میری امت کے کسی فرد کی خون کا قطرہ زمین پر مت گرنے دینا، میں شہید ہو جاؤں گا، نبی کی بات کو پورا کروں گا، جان دے دوں گا، لیکن جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے اس کو ہر قیمت پر ادا کروں۔ اسی لیے روایتوں میں آتا ہے جب قیامت کا میدان قائم ہوگا، حق تعالی شان و انتہائی جلوہ افروز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں گے، آپ کی دائیں طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، حضرت صدیق اکبر کے دائیں طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، یہ منظر ہوگا، اور سامنے سے حضرت عثمان خون میں لتپت آ رہے ہوں گے، اے اللہ، وہ کہیں گے اے اللہ ان سے پوچھ میں نے ان کا کیا بگاڑا تھا، میں نے ان کی کون سی زمینیں دبائی تھی، میں نے ان سے کون سے پیسے لے کر کے نہیں دیے تھے، میں نے ان کے ساتھ کیا خیانت کی تھی، انہوں نے میرا خون کیوں بہایا، اور تو دیکھ رہا ہے کہ اس وقت خون کے فوارے میرے چاروں، صحابہ کی قربانیاں، ان کے درجات، ان کا اخلاص۔ اس لیے میرے دوستوں میں نے عرض کیا کہ محنت بھی، اور محنت جیسے میں نے کہا تھا ساری زندگی کا خلاصہ صرف اللہ کو راضی کرنا، اور اللہ کو سب سے زیادہ جو راضی کیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راضی کیا، اور جس راستے سے راضی کیا وہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، دعوت، تعلیم اور تزکیہ راستے سے۔ امت جتنا اس کام کو اپنا کام بنائے گی اللہ کی رضا کی طرف چلتی چلی جائے گی، اور یہ تین بنیاد وہ بنیادیں ہیں جو مکے کی زندگی میں شروع میں آپ نے مکے والوں کو دی، ذہن بنایا تھا، دعوت دی تھی، بخاری شریف کی روایت میں ہے اس کو سنتے ہی ایسے بھاگے جیسے جنگلی بتکے ہوئے گدھے بھاگتے ہیں، لیکن حضور کو یقین تھا کہ یہ نہیں تو ان کی اولاد، اولاد نہیں تو اولاد کی اولاد، میری والی تعلیم پر، میرے والے دین پر آئے بغیر چھپتا رہا، ان کا کوئی مسئلہ دنیا آخرت کا حل نہیں ہو سکتا، ان کی کوئی مشکل سے یہ نکل نہیں سکتے جب تک کہ میرا دامن نہ تھامے، جب تک کہ میری والی شریعت پر نہ آئے، آپ کو اس کا یقین تھا۔ اسی لیے وہ دن یاد کرو کہ حضور چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں، نشان پڑے ہوئے ہیں جسم اتھر پر، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے نہیں دیکھا گیا، آنکھیں ڈب ڈبائی، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، بیٹی مت رو، تمہارا باپ وہ دین لے کر آیا ہے، لا یبقی بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ فیہ بعز عزیز وذل ذلیل، یا ناک رگڑ کے آئیں گے خوشامد کرتے ہوئے آئیں گے، یا عزت کا تاج پہنے ہوئے آئیں گے، آئیں گے پر آئیں گے، تمہارا باپ سچا، تمہارے باپ کا دین سچا۔ اس لیے میرے دوستو خالی آنے جانے کا نام نہیں، اس محنت کے بارے میں اتنا یقین اور اتنا انشراح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، اور اس محنت کو جب اس کے اصولوں، اس کے صحیح نہج، قربانیوں کی مقدار کو بڑھاتے ہوئے اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے گا تو ہدایت کی عمومی ہوائیں چلیں گی۔ اسی پر میں نے کہا تھا کہ صرف عمل کر لینا، چلا دے دینا، چار مہینے لے جانا، ملکوں میں چلے، اتنا کافی نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں قبولیت کی مہر لگے، وہ عالم آئیں گے اور ان پر اللہ اپنے سارے انعامات، ہاں جی ہم نے تمہیں علم دیا تھا، علم تو اللہ کی ذاتی صفات میں سے، تم نے کیا کیا، وہ اپنی علمی خدمات بتائیں گے، اللہ کہیں گے بالکل سچ کہتے ہو، لیکن مجھے راضی کرنے کے لیے کیا جھوٹ بولتے ہو۔ دولت مند، ہم نے رمضان میں اتنوں کو افطار، اتنوں کے غلہ، اتنوں کے کپڑے، اتنی لڑکوں کی شادیاں، ہم نے یتیم خانے، مدرسے، مکتب، مسجدیں، بیوائیں، یتیمیں، بے شک سچ کہہ رہا، بے شک سچ کہہ رہا، یہ جو کہہ رہا ہے کہ یہ سارا مجھے راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کیا۔ تیسرا، ایسی تندرستی، ایسی صحت، کیا کیا جی، کوئی گشت، کوئی تعلیم، کوئی نماز، دوسرا گشت، سہ روزہ ہر سال چار مہینے، اور ملک اندر باہر، پیدل، سواری، اندر، دور، قریب، سب، بے شک سچ کہ، بے شک سچ، اتنی محنت کی کہ جان دے دی تیرے راستے میں مرا، سچ کہتے ہو یہ تو سب کچھ، لیکن جھوٹ بول رہے ہو کہ ہمارے لیے کیا۔ اسی لیے دعوت دعوت جب بنتی ہے اور دعوت اپنا اثر جب دکھاتی ہے, جب دعوت صرف اللہ کی طرف ہو اور اللہ ہی کے لیے ہو, اس کے پیچھے اپنا کوئی نفس, اپنی کوئی غرض, اپنی کوئی واہ واہ نہ ہو. اللہ ہمیں تمہیں نصیب فرما دے. اس لیے دعوت اپنے اندر میں بڑی طاقت رکھتی ہے. لیکن جب جب کے وہ جو میں مثال دیا کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیمو وہ پانی کو کھٹا کرتا تھا, اب 1500 سال کے بعد تاثیر بدل گئی, وہی ہے. اور اس کی کوئی خصوصیت نہیں کہ اسٹیشن ماسٹر نچوڑے یا اسٹیشن کا کولی نچوڑے یا رکشے چلانے والا نچوڑے تو پانی کھٹا نہیں ہوگا. حرم شریف کے امام صاحب وہ نچوڑے تو پانی کھٹا ہوگا, کوئی نچوڑے پانی کھٹا ہوگا. واللہ العظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو جو محنت بنائے گا اور جو اس کو اللہ کا کلمہ بلند ہونے, نبی کی بات دنیا میں چلنے, گھر گھر در پہنچنے, اپنے کو تھکائے گا پچائے گا, سب سے پہلے اس کی زندگی میں, اور اس کی زندگی میں سب سے پہلے اس کے یقین میں تبدیلی آئے گی. اللہ کے کسی غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین, ایک اکیلی اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین خدا سب سے پہلے اس کا بنائیں. لیکن پلاسٹک کا لیمو ہو تو لوگ رکھتے ہیں نا گھروں میں, پلاسٹک کا سنترا, پلاسٹک کا سیب, پلاسٹک کا آم, پلاسٹک کا کیلا, اور سبزیوں کے سیٹ میں وہ لیمو پلاسٹک کا, کہ سارا ایک نہیں, یہ مجمع جتنا ہے نا یہ نہیں, دنیا میں جتنے ہیں وہ سارے اکٹھے ہو جائیں اس کو کہ یہ پھٹ تو جائے گا, قطرہ اس میں سے ترشی کا نہیں آئے گا, پلاسٹک کا ہے. کہ دعوت کو پلاسٹک کی مت بناؤ, گشتوں کو پلاسٹک کے گشت, پلاسٹک کی تعلیم, پلاسٹک کا ذکر, اس سے زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی ہے. وہ دعوت جو اپنی حقیقت کے ساتھ ہو, وہ اللہ کا ذکر جو دلوں کو ہلا دے اور دلوں میں ایک نورانیت اور روحانیت پیدا کر دے, وہ اللہ کے نام کی بڑائی آدمی کو تھر تھرا دے, اس پر پھر اللہ کی طرف سے بات آتی ہے, پھر اللہ نوازتے ہیں. اس لیے میرے دوستو مسئلہ صرف آنے جانے کا نہیں. اب وہ پہلی بات یاد کرو کہ اللہ نے احسان فرمایا اور بالخصوص ایمان والوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اور آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا. یہ تین بڑی اور اہم بنیادیں دے کر بھیجا, دعوت, تعلیم اور ذکر. کیسے؟ مکے کی 13 سالہ زندگی میں تین بنیادیں تھیں, توحید, رسالت اور معاد. اللہ ایک ہے, بے نیاز ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق ہیں, ان کی تابے داری ہی میں تمہاری دنیا آخرت کی کامیابی ہے. جو اللہ, جو نبی نے دیا اس کو لے لو, جس سے روکا وہ کھانے میں, پینے میں, کمانے میں, پہننے میں, اوڑھنے میں, روزے میں, نماز میں, زکات میں, حج میں, عقیدے, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ لے لو, اور جس حرام سے, جس ناجائز سے, اللہ کو ناراض کرنے والے جس کام سے روکا اس سے رک جاؤ. کیا ہوگا؟ ان تطیعوہ تہتدوا, ان تطیعوہ تہتدوا. اگر ان کی اطاعت کرو گے راہیں کھلتی چلی جائیں گی, ہدایت آتی چلی جائے گی, اور جتنی ہدایت ملتی چلی جائے گی اتنے کامیاب ہوتے چلے جاؤ گے, دنیا میں بھی سرخرو, آخرت میں بھی عزت, عزت کے مناروں پر اور نور کے اور موتیوں کے ممبروں کے لیے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے بالخصوص اس ماہ مبارک میں, یہ مہینہ ہدایت کا مہینہ, یہ مہینہ ہدایت کی کتاب اسی مہینے میں آئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہدایت کی محنت, اللہ نے ایک ساتھ یہ تین دولتیں جمع کر دی. ہدایت کا مہینہ بھی, ہدایت, ہدل للناس قرآن کے بارے میں کہہ دیا کہ اس میں ہدایت ہے سب کے لیے, مہینہ کہ جس میں ہدایت کا فیصلہ ہوا تھا. ان تہلک حضور بدر کے دن جو دعا مانگی تھی, کہ اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر جو میری محنت کے نتیجے میں تیار ہوئے ہیں یہ مہاجرین و انصار کا مختصر سا مجمع اگر آج ختم ہو گیا تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا, کوئی ہدایت پر نہیں رہے گا. ہدایت کے فیصلے بھی اس مہینے میں ہوئے ہیں, ہدایت کی کتاب بھی ہے, اور جس محنت پر ہدایت آیا کرتی ہے وہ محنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے. اللہ نے وہ محنت بھی گھر بیٹھے ہمیں دے دی. اب اللہ پاک یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس سب کے ساتھ اللہ کی طرف سے تو یہ بارشیں ہیں رحمتوں کی, اور یہ بارشیں ہیں انعامات کی, اور یہ بارشیں ہیں احسانات کی. اب اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں, جیسے ایک بات بیچ میں کہہ دوں, قرآن کریم میں بنو اسرائیل کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ذکر کیا ہے, بہت ذکر کیا. یہ بنو اسرائیل نبیوں کی اولاد تھے, اور ان کی تعلیم تربیت کے لیے ایک ایک وقت میں 70 نبی, آسمان سے کتابیں بھی, پیغمبر بھی, نبی بھی, سب. ان پر بڑے حالات آئے, بڑے حالات آئے, فرعون نے جو کچھ کیا, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں تعلیم دیتے رہے, تم نمازیں پڑھتے رہو, جمے رہو, صبر کرو, نمازیں پڑھتے رہو, اللہ سے کہتے رہو, صبر کرو, نمازیں پڑھتے رہو, اللہ سے کہتے رہو. جس دن اس کے پاپ کا گھڑا بھر جائے گا, اور جس دن تمہاری قربانیوں کی سطح وہاں پہنچ جائے گی جہاں اللہ چاہتے ہیں, اس دن خدا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے دکھا دے. بنو اسرائیل جمے رہے, نبی کی بات, اگرچہ بہت چنی چنا چون چرا بہت کیا کرتے تھے, نبی نبھاتے رہے. اللہ نے ان کی قربانیوں, ان کی محنتوں پر حالات سارے بدلے, اور ایسے بدلے کہ جو کچھ فرعون کے پاس اور ظالموں کے پاس تھا وہ سارا سب کچھ چھن کر ان کو دیا. لیکن جب یہ دیا تو یوں پوچھا, یوں کہا تھا, فَيَنْزُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ. جن کو ہم نے پہلے دیا تھا ان کی کارگزاری تو دیکھ لی, کہ انہوں نے تو حکومت کے گھمنڈ میں, دولت کے نشے میں وہ ظلم ڈھائے ہیں, اب ہم تمہیں دے رہے ہیں, تم کیا کرتے ہو وہ ہمیں دیکھنا. قوم وہی, اب جو نبی سمجھا رہے ہیں تو نبیوں ہی کو شہید کر رہے ہیں. ایک ایک دن میں 70 نبی شہید کیے ہیں قوم نے, دیکھ لی کارگزاری کہ تم نالائق ہو, تم اس قابل نہیں ہو. کونو قردتن خاسئین, ذلیل بندر ہو جاؤ. پوری قوم کو خدا نے بندر بنا دیا اور ختم کر دیا. یہ قرآن کے واقعات, یوں نہیں کہ بنی اسرائیل تھے, بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے, نبیوں کی اولاد تھے, اور انہوں نے یوں کیا تو یوں ہو گیا, یوں کیا تو یوں ہو گیا, اور قصہ ختم ہو گیا. نہیں, قیامت تک یہ واقعات ہماری تمہاری رہبری کرتا ہے کہ اب اتنی صدیوں کے بعد اور امت پر ایسے ایسے حالات گزرنے کے بعد خدا نے یہ سادہ اور آسان دعوت, تعلیم اور تزکیے کی محنت دی ہے. فَيَنْزُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ امت اس محنت کے ساتھ کیا کرتی ہے. امت تو بہت پھیلی ہوئی ہے, اس وقت خدا مجھے اور تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں. اس لیے دوستو روزانہ روز, اللہ کا شکر رمضان شروع ہوئے اس سے پہلے ہی سے برابر یہ اعلان ہوتا ہے, آواز لگتی ہے, اور اللہ کا فضل ہے وہ ہوتا بھی ہے, کہ 4 مہینے کی پیدل جماعتیں, اور اس میں خاص طور پر وہ ساتھی کہ جو کئی سال سے چلا دے رہے ہیں اور ابھی تک 4 ایک ساتھ نہیں دیے, اور وہ پرانے جن کے 4 مہینے کئی مرتبہ لگے ہیں لیکن ابھی وہ پیدل نہیں چلے ہیں, ایسے 4 مہینے کے لیے رمضان, شوال, ذوالحج, ذی‌الحجہ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جیسے کھیتیوں کے مہینے ہوتے ہیں, کاروبار کے مہینے ہوتے ہیں, اس وقت ہدایت کی دنیا میں ہوائیں چل جائے, اللہ نے یہ مہینے دیے ہیں. قرآن جیسی کتاب دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی بھیج کر احسان کیا، اور بالخصوص ایمان والوں پر احسان کیا، اور ان کی والی محنت دے کر اس صدی میں ہر ایمان والے پہ احسان کیا، اور جن کو خدا نے اس محنت سے جوڑا سب سے زیادہ احسان کیا. اب خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس محنت کے تقاضوں پر وہ علاقے جہاں اذانیں ہیں نہ نمازیں ہیں، انہیں پتہ نہیں. ایسوں میں ہمارے پرانے جن کے کئی کئی مرتبہ چار چار مہینے لگ چکے ہوں اور جن کے اب تک نہیں لگے ہیں، یہ کھڑے ہو کر اس وقت پورا مجمع سکون کے ساتھ بیٹھا رہے. صرف ہمارے سال والے بھی اس کے لیے تیار ہوں کہ ہم چار مہینے پیدل چلنے کو تیار ہیں، ہمیں بھی اگر چلا ہماری ترتیب بن جائے تو ہم خود بھی چلیں اور دوسروں کو تیار کریں. پورا مجمع اسی سکون کے ساتھ بیٹھا رہے. صرف جو نقد چار مہینے اللہ کے راستے میں جانے کو پیدل چلنے کو تیار ہو، کھڑے ہو کر کے فرما دیں کون کون تیار.